Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Звярну вашу ўвагу на галоўныя тэмы дня панядзелка 9 лістапада. Белавія працягне палёты ў Егіпет у штатным рэжыме. Эксперты МВФ прыляцелі ацэньваць гатоўнасць беларускіх уладаў да рэформаў. Міністэрства інфармацыі загадала знішчыць наклад пасмяротнай кнігі палітолага Віталя Селіцкага. Бацькі Камілы Ляўчук з Берасця другі год не могуць дабіцца, каб іх дачка вучылася па-беларуску. У Егіпце знаходзяцца каля 1800 беларускіх турыстаў, якія вылецелі туды на адпачынак з нацыянальнага аэрапорту Мінск. Пра гэта паведаміў прэсавы сакратар Міністэрства спорту і турызму Уладзімір Несцяровіч. Нягледзячы на тое, што брытанцы і расейцы экстрана пакідаюць курорты Егіпту, самалёты авіякампаніі «Белавія» працягваюць лётаць у Егіпт і толькі за выходныя на адпачынак туды накіраваліся 143 чалавекі. Намеснік генеральнага дырэктара «Белавіі» Ігар Чаргінец у выходныя асабіста наведаў аэрапорт «Шальма-Шейх», каб пераканацца, што там турыстам і самалётам гарантаваная бяспека. Намеснік дырэктара турыстычнай кампаніі «Эл Турс» Алена Бялько сказала «Радыё Свабода», што на цяперашні момант ніводнай адмовы ад паездкі ў Егіпет фірма не атрымала. Вчера вылетели люди, у нас в воскресенье был вылет из Шарма в Хургаду. Все вылетели 100%, которые у нас были забронированы. Я не знаю, там на самолете были ли отказы, но наша компания ни одного заявления не получила об отказе. Сёння 9 лістапада ў Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Пітэрам Долманам. Цягам 10 дзён эксперты МВФ будуць ацэньваць гатоўнасць беларускіх уладаў рэфармаваць эканоміку. Як адзначае эканаміст Яраслаў Раманчук, тут ёсць пэўнае несупадзенне. Лукашэнка хоча грошай, а МВФ – рэформаў. Тыя людзі, якія вядуць перамовы з МВФ, яны маюць адну мэту. Яны зыскаць грошы, але яны ніякага дачынення да прыняцця рашэння на ўзроўні дзяржавы, якім курсам ісці, не прымаюць. Таму Лукашэнка робіць тое, што ён робіць, ён абяцае там хлопцы рабіце, дабівайце гэта крэдыт. Міністэрства інфармацыі Беларусі загадала знішчыць наклад пасмяротнай кнігі палітолага Віталя Селіцкага «Доўгая дарога ад тыраніі», дзе аўтар параўноўваў рэжым Слабадана Мілошэвіча ў Югаславіі 90-х і Лукашэнкі ў Беларусі. Паводле крыніцаў польскага радыёрацыя Міністэрства інфармацыі паставіла друкарні «Палікрафт», дзе надрукавалі наклад кнігі «Ультыматум» або знішчыць увесь наклад, альбо прадпрыемства будзе зачыненае. Эту інфармацыю нам пацвердзілі і ў рэдакцыі часопісу «Архэ», дзе ў 2003 годзе друкавалася даследаванне Селіцкага, што пасля яго смерці выйшла асобнай кнігай. Палітолаг Юрый Чавусаў. Я думаю, што тут наше міністэрства інфармацыі робіць звычайную памылку ўсіх дыктатураў, якія, знішчаючы праявы іншадумства, спрыяюць з'яўленню тых чыннікаў, якія гэтыя рэжымы ўрэшце рэшт і знішчаюць. Гэта будзе абратны эфект. Ну, я думаю, што непасрэдна дачыненні да гэтай кніжкі будзе больш вялікая ўвага чытачоў ці ў электронным выглядзе, ці ў выданні некім іншым выдавецтве ці ў замежным выдавецтве гэтая кніга свайго чытача, я спадзяюся, ўсё ж такі знойдзе. Ужо другі год у Берасці беларускамоўная дзяўчынка Каміла Ляўчук ходзіць у расейскую школу. У больш як 300-тысячным абласным цэнтры так і не знайшлося яшчэ бацькоў, якія пажадалі вучыць сваіх дзяцей па-беларуску. Каміла кажа, што ўжо прывыкла да навучання ў расейскамоўнай класе, але кажа, што дрэнна вучыцца не па-беларуску. Мне не вельмі падабаецца вучыцца ў рускім класе, таму што дзеці не разумеюць, і мяне на урокі беларускай мовы заўсёды дзёргаюць, як гэта будзе. І пазней у нашай праграме вы пачуеце таксама бацькоў Камілы Ляўчук. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Трагедыя самалёта расійскай авіякампаніі «Кагалым-Авіа» над Сінаем пакуль не прымусіла беларусу адмовіцца ад адпачынку ў Егіпце. Пра гэта заяўляюць свабодзе прадстаўнікі беларускіх турфірмаў. У турыстычных кампаніях запэўніваюць, што апошнія падзеі амаль не паўплывалі на іхнюю працу па егіпецкім напрамку. Намеснік дырэктара турыстычнай кампаніі «Эл-Турс» Алена Бялько заявіла «Радыё Свабода», што на цяперашні момант ніводнай адмовы ад паездкі ў Егіпет фірма не атрымала. Нічого у нас пока не уменьшылася, у нас пока нет ні аднаго заявлення, но это пока на утро, вот как бы на полдзень, да? Сегодняшнего дня, может быть, будут, конечно, отказы там на более поздние вылеты, но вчера вылетели люди у нас, в воскресенье был вылет из Шарма в Хургаду, все вылетели 100%, которые у нас были забронированы. Я не знаю, там на самолете были ли отказы, но наша компания ни одного заявления не получила об отказе. И завтра у нас вылетает самолет с нашими туристами. Все получили документы, туристы, все вылетают. Ну, конечно, не с прекрасным настроением, потому что, ну, все понимают, да, что произошло. Трагедия, печально очень. Но отказаться, как бы, никто сильно не просил. Ну, вот, как бы, настроение свои только высказывают люди. Это печальное. А так... І начальнік аддзелу продажаў турфірмы «Магілан» Кацярына Галіева запэўніла карэспандэнта «Свабоды», што на сённяшні дзень ніякіх зменаў у працы кампаніі па егіпецкім напрамку няма. Вы знаете, на сегодняшний момент мы работаем в таком же режиме, как это было и всегда. Я объясню, почему. Во-первых, с учетом пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь относительно авиасообщения с Египтом, на сегодняшний день уже есть информация и решение авиаперевозчика компании «Белавия», что они будут осуществлять свои полеты в таком же стандартном и спокойном режиме. И принято решение выполнять рейсы не только в Хургаду, но и в Шарм-эль-Шейх в соответствии с ранее согласованной программой. Поэтому на сегодняшний день все желающие могут приобретать путевки с вылетом из Минска абсолютно спокойно. Второй момент. Во главе угла всегда наша компания ставит безопасность туриста. Комфорт и безопасность, да? Если по каким-то причинам туристы, мы его понимаем, хотел бы перебронировать, либо действительно его поездка не состоится и с вылетом из Москвы, потому что многие граждане Республики Беларусь бронируют у нас вылеты из Москвы, дабы сэкономить. Если они принимают решение перебронировать свой тур, пожалуйста, у меня есть такие туристы, которые по такой же стоимости, кстати, они перебронировали у меня Гоа, да? Кто-то летит в Шри-Ланку, кто-то, у кого есть возможность. Либо, пожалуйста, это будет аннуляция, и мы возвращаем все денежные средства согласно договору. Дадам, што ў суботу 7 лістапада Міністэрства замежных спраў Беларусі распаўсюдзіла рэкамендацыю беларускім грамадзянам адмяніць на бліжэйшы час да новых паведамленняў паездкі ў Егіпет з турыстычнымі мэтамі. Такія рэкамендацыі, як растлумачылі ў МЗС, звязаныя з рашэннем уладаў шэрагу дзяржаў аб часовым абмежаванні авіязносінаў з турыстычнымі цэнтрамі Егіпту. Расія абмежавала палёты ў Егіпет вечарам 6 лістапада. Ну а раней міждзяржаўны авіяцыйны камітэт прыпыніў дзеянне сертыфікату тыпу для ўсіх мадэляў самалёту Boeing 737 у Расіі, патлумачыўшы гэта прэтэнзіямі РАСАВіяцыі да бяспекі рулявой сістэмы. Дырэктар Дэпартаменту па авіяцыі Беларускага міністэрства транспарту і камунікацыі Уладзімір Косцін пракаментаваў свабодзе сітуацыю вакол Боінгаў 737 у Беларусі. То, что вы там прочитали в средствах массовой, это касается только России. Отношения Беларуси, нас это не касается. Вы внимательно почитайте, там написано, сертификат приостанавливает МАК в отношении российских компаний. Беларусь это не Россия, мы ничего не приостанавливаем и продолжаем работать. Так что никаких у нас, в данном случае, никаких мероприятий в этом плане не проводится. Вы лечите, что Боинг беспечный? Конечно, Боинг надежный, и это сомнению даже не подлежит. Потому что оно эксплуатируется во многих странах мира. Многие люди летают, ему уже 40 лет исполняется. То, что там идет спор, кто виноват, кто прав, пускай они у себя разгрызут. Эксплуатировали, у нас не было, никогда не было причин, и никогда у нас не было сомнений в его надежности. У нас не было никогда таких серьезных замечаний по этому самолету. Вот, то есть надо просто грамотно эксплуатировать, чтобы летный состав технической базы была подготовлена, что у нас на сегодняшний день в полном объеме есть. Вот и все. Так, а что тогда это Росавиация поднимает шум? Я не знаю, почему. Видно, у них какие-то свои там собственные разборки в России проходят. Но вот все, что там происходит, это касается только России. Нас это не касается. Совершенно. Это касается приостановки сертификата российских авиакомпаний. Российских. В Беларуси нет никакого отношения. Как летали, так и будем. Это все нормально, никаких проблем у нас нет. Патлумачыў нашаму радыё Уладзімір Косцін з беларускага міністэрства транспарту. Тым часам расследаванне катастрофы расійскага самалёта над Сінаем працягваецца, і цяпер сярод асноўных версіяў разглядаецца тэракт або выбух бомбы на самалёце. З вами Радио Свобода. Картина дня за годину. Международные подеи и белорусская тема. Голосы из места и анализ экспертов. Мы починаем о 6 вечера. Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранницей о 7. Круглые сутки у интернете свобода.орг. 9 лістапада ў Менску пачала працу місія Міжнароднага валютнага фонду на чале з Пітэрам Долманам. Паводле ягоных словаў, гаворка ідзе пра трохгадовую праграму з акцэнтам на глыбокія структурныя рэформы і ўзмацненне ролі прыватнага сектару. Раней МВФ параіў Менску правесці ключавыя рэформы за 6-18 месяцаў. Цягам 10 дзён эксперты МВФ будуць ацэньваць гатоўнасць беларускіх уладаў рэфармаваць эканоміку. Пра магчымасць атрымання крэдыту ад МВФ карэспандэнт «Свабоды» Уладзімір Глот размаўляе з кіраўніком фонду Мізэса Яраславам Раманчуком. Міністр фінансаў Уладзімір Амарын 3 тыдні таму падчас размовы з журналістамі сказаў, што крэдыт, які хоча цяпер атрымаць Беларусь, гэта крэдыт пашыранага фінансавання. Ён звязаны са структурнымі рэформамі і адрозніваецца ад крэдыту «Стэндбай», які Беларусь ужо атрымлівала ад МВФ. У чым прынцыповая розніца паміж гэтымі праграмамі фонду? Справа ў тым, што МВФ напаролася на тое, што яны не далі грошы, а колькі ў умове не было прапісана жорсткая прывязка да рэформы, ну тады беларускія ўлады вярнулі крэдыт і ўсё. На гэты раз там ёсць розныя тэхнічныя абмеркаванні, і тое, што Марын кажа, гэта яго пункт гледжання. Могуць быць розныя варыянты, у тым таксама і структурная рэформа, там, але структурная рэформа гэта такая рэч, яна вельмі расцягнута і можна па-рознаму яе інтэрпрэтаваць. Усё залежыць ад таго, што будзе канкрэтна там прапісана ў дамове. Вось, і калі будзе канкрэтна прапісана, што вось вы там першы крок робіце, а першы раз атрымліваеце, робіце гэта, вось тады можна спадзявацца, што дойдзе, можа быць, да падпісання дамовы, але не до далей да першага траншу не дойдзе, як гэта было ўжо ў 90-х годах, калі таксама першы транш даў, а потым нічога не даў, таму што беларускія ўлады нічога не рабілі. Перамовы сёння, ну, не маюць так. Гэта ж толькі такі этап, калі ганяюцца пазіцыі, калі МВФ не ведае, што будзе рабіць урад, калі МВФ рэагуе на тое, што кажа Лукашэнка, ну а з пункту гледжання таго, што казаў на інаўгурацыі, ну, скептыз, безумоўна, існуе. Апошнім часам з вуснаў Снапкова, Рудага, Забароўскага гучалі выказванні, скіраваныя на рэформы. Я на ўласныя вушы чуў, як прэм'ер Кабякоў 5 лістапада казаў, што дзяржаўная палітыка ў эканоміцы губляе сваю эфектыўнасць. І раптам словы падчас інаўгурацыі – рэформаў не будзе. Тыя людзі, якія вядуць перамовы з МВФ, яны маюць адну мэту. Яны зыскаць грошы. Але яны ніякага дачынення да прыняцця рашэнняў на ўзроўні дзяржавы, якім курсам ісці, не прымаюць. Таму Лукашэнка робіць тое, што ён робіць, ён абяцае там, хлопцы, рабіце, дабівайце гэта крэдыты. Яны нешта там праводзяць размову, а потом ён кажа, а, ўжо не цікава гэта. Я інакш на справы гляджу. У Мясніковіча, у Забароўскага вельмі добра было відчуваць, што яны маюць пад увазе пад структурнымі рэформамі. Прыняцце двух законаў, першы пра дзяржаўна-прыватнае партнерства, другі пра гэта індыкатыўныя індикатары. Гэта нічога больш, як замыленне вочаў і імітат рэформаў. І калі столькі людзей кажа, нават Снапкоў і Намруды, і ўсе, вы зрабіце толькі адзін крок, каб было відавочна, што вы там нават думаеце ў гэтым накірунку. Гэта лібералізацыя цэнаў. Яны нават гэтага зрабіць не могуць. А калі гэта зрабіць не могуць, то ўся гэта гаворка пра рэформы, гэта для бедных, як кажуць. Міністр Амарын казаў, што Беларусь просіць 3 мільярды даляраў таму, што болей прасіць проста немагчыма. Маўляў, у МВФ ёсць пэўныя абмежаванні, якія фонд парушаць не будзе. Пра якія абмежаванні ідзе гаворка? Не больш, чым і квота там памножана на нешта там. Але справа паказвае, што МВФ, калі ёсць некія там заінтарэсаванні, вось, напрыклад, стасунку да Украіны, ён можа свае гэтыя правілы, нормы, стандарты нагнуць у сторону заёмшчыка павелічэння. Але паколькі Беларусь не з'яўляецца такім асобным кейсам, то я думаю, што там больш за 3.5 далі нам, чого ні з гэтых часоў не змянілася, таму што тут 3, ані могуць там 3.5, 4 прасіць. Але больш не будзе, таму што стан беларускай гаспадаркі, рэцэсія, ён кажа пра тое, што больш нават смешна прасіць. Азначае Яраслаў Раманчук. Такім чынам, улада сцвярджае, што беларускае грамадства не хоча рэформаў. А як лічыце вы, ці патрэбны Беларусі эканамічныя рэформы? Такое пытанне наш корэспондэнт задаваў сёння гарадзенцам. Те, кто за народ говорят, они точно не хотят. А народ ничего в этом просто не понимает. Наш народ еще темный, притемный, темный. Потому что так, как мы живем, уже никто не живет. Даже Казахстан, Азербайджан, Туркменистан тоже живут намного лучше, чем мы. Хотя мы их всегда считали отсталыми, и темными, и забитыми. А мы же в центре Европы, в сердце Европы, и живем как быдло, грубо говоря. И самое главное, что обращаются с нами как с быдлом. Потребны, чтобы лучше жить людям было. Больше получали, зарабатывали. В принципе, потребно, чтобы люди, рост, благосостояние народа, чтобы был, и, в принципе, чтобы лучше жилось людям. Мне без разницы. Мне, если нету, мне без разницы, так что ничего не могу сказать. А как думается, вот народ наш хочет никаких реформ? Конечно, хочет. А вот чему? Не знаю, но они хотят. Говорят, будут говорить. Я лечу, что, так сказать, у власти голова большая, пусть они сами решают. Я не экономист, мне они не потребны. Думаем, что нужны реформы. Для того, чтобы установить курс на одном уровне, для того, чтобы не такая сильная была инфляция, для того, чтобы сократить государственный сектор и увеличить частный сектор. Мне кажется, это помогло бы нашей экономике. Я тоже думаю, что нужны реформы, чтобы повысить уровень жизни и качество населения. Белорусы, они как нация очень пассивные, они ничего в основном не хотят делать для жизни. Ну, то есть работают и работают на своей работе, и ничего не хотят менять. Ну, конечно, нам нужны реформы. Но... это понятно. Но в Беларуси нестабильный, во-первых, курс, да, и не лучшая экономика, чем в других странах, поэтому, конечно, тоже с этими зарплатами непонятно. Вот тоже, знаете, курс повышается, зарплаты одни и те же остаются. А ничего не надо. А потому что все и так достаточно хорошо. А вот цены коммунальные надо вообще-то как-то решать вот с этим делом. Как президент сказал, на хлеб всегда заработаете, а вот на маслице с колбаской вы уже стараетесь. Реформа не до такой степени нужна, а нужна стабильность. В зарплате дело не в зарплате самой, а дело в том, что идет повышение цен и повышение коммунальных услуг. Вот это вот надо стабилизировать. И не надо допускать, чтобы это все дело поднималось. Меркаванне гарадзенцаў на хвалях Радыё Свабода. Чаму некаторыя беларускія чыноўнікі так смела загаварылі пра эканамічныя рэформы? Чаму іхнія заявы супярэчаць словамі самога Лукашэнкі, які неаднаразова за апошнія дні падкрэсліваў, што рэформы Беларусі не патрэбныя? Што будуць рабіць улады ў выпадку далейшага пагаршэння ўзроўню жыцця? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць былы старшыня Нацыянальнага банку Станіслаў Богданкевіч, эканаміст Барыс Жаліба і аглядальнік «Свабоды» Валер Карабалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Гутарка за круглым сталом «Працкага акцэнту» ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Міністэрства інфармацыі Беларусі загадала знішчыць наклад пасмяротнай кнігі палітолага Віталя Селіцкага «Доўгая дарога ад тыраніі», дзе аўтар параўноўваў рэжым Слабадана Мілошвіча ў Югаславіі і Лукашэнкі ў Беларусі. Паводле крыніцаў польскага радыё «Рацыя» Міністэрства інфармацыі паставіла друкарні «Палікрафт», дзе надрукавалі наклад кнігі, ультыматум – альбо знішчыць увесь наклад, альбо прадпрыемства будзе зачыненае. Эту информацию нам подтвердили и у редакции часопису «Архэ», где у 2003 годе друковалось доследование Селицкого, что после его смерти вышло особной книгой. Политолог Юрий Чавусов лічит, что знищение книги Виталя Селицкого, нібыта на загад Министерства информации, только посприяє ее большей популярности. А у самого Селицкого это выкликало, напевно, задовольнение. Ну, я могу сказать, что Виталь Селицкий был бы в этой ситуации не просто задоволен и успешен, но я думаю, что он бы посмеялся. Да? То есть все треба прожить так белорусскому политологу, как твоих творов Министерство информации Беларуси боялось и последствий смерти. Я думаю, что это такая не только посмертный помник, или посмертная пошана тем политическим теориям, которые распрацовывал мой коллега Виталь Селицкий. Теориям превентивного авторитаризма, поравнальная политология, поравнальный анализ развития авторитаризма в Беларуси и у Сербии, у Югославии. Так бы мовить, это свечит, что ягоные теории ценят до сей поры в нашем Министерстве информации, и внешение этого накладу, когда оно отбылось, это не за вокладки, не за того, что это политологичная книга, а за того, что это книга, якая уплывает. То есть вот есть такая примолка, там, книги не стреляют, да. Ну, пусть книги Виталя Селицкого, они завжди стреляли, они завжди там потрапляли у мету. Каже политолог Юрий Чавусов. На минулом тыдні у Росії пройшов шерег акцій, примеркованих до Дня народного одинства і свята Кастрычніцької революції. У Москві і інших городах відбулися русські марші, у ділу яких брали різні отгалінованні націоналістичних груповок. Відповідно з ідеологією кожної груповки акції називалися «Русський марш за русський мир», «Русський марш за русський реванш», «Русський марш супрот диктатури» і інше. Радио «Свобода» погутарила с российским политологом Дмитрием Орешкиным, как высветлить, как новые фашистские и националистичные групповки у России глядят на соседние страны, например, Беларусь. Ці домінує ідея вертання былых советских республик у одинное державное утворение под керавництвом Кремля. Я б сказав, що у сапраўднай геапалітыцы гэтыя груповкі нічога не вырашаюць. Але што тычыцца Беларусі, то баюся, што тут могуць быць пляны ў Пуціна. А гэта нашмат больш сур'ёзна, чым агрэсіўныя маладзёны, якія выходзяць на рускія маршы. Справа ў тым, што Пуцін шукае формулу, якая дазволіць яму апраўдваць бязменнае трыманне ім улады. Формулы могуць быць розныя – супрацьстаянне з Захадам, збіранне рускіх зямель, узнаўленне СССР, нешта такое, што стварае крызісную сітуацыю, каб можна было сказаць, што коней на пераправе не мяняюць. Апошнія два гады такая крызісная сітуацыя была створаная на ўсходзе Украіны, у выніку чаго ў Расіі рэйтынг Пуціна вельмі моцна павысіўся. Але цяпер людзі пачынаюць паціху разумець, што атрымалася зусім не тое, што планавалася. Украіна не далучылася да Еўразійскага саюзу, забіта шмат людзей, Украіна крочыць у бок Еўропы. Ну а наколькі стратэгічным можа быць беларускі напрамак для расійскага прэзідэнта ў бліжэйшай будучыні? Сейчас то же самое делается в Беларуси. По той простой причине, что у России нет денег. Усе разумеют, что у Путина нема гроша, якія вельмі патрэбныя Лукашенку. Тому теперь он широко усмехается Захаду, где ему могут дать грошей. Дзеля гэтага были выпущены политичные вязни, дзеля гэтага досюль нема згоды на размещение российской базы. И тут можно трапить под раздачу с боку Владимира Путина, які теперь у стане холодной гистерики. У его всюды облом. В Украине облом. У Сирии, чем больше туда он будет лезть, тем больше видовочный будет облом. Люди поступово начинают разуметь, что самолет Кагалым Авиа узорвали, и это не связано с Сирией. А Путину потребные перемоги. И выходит, что Беларусь и Лукашенко самый придатный вариант, кого он может перемогти с минимальными затратами. А коли поравновывать войсковый потенциал, то легко заробить выяснову, что Беларусь и двух тыдняв не протримается. Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нашаму радыё расійскі палітолаг Дмітрый Арэшкін. Апазіцыйная нацыянальная ліга за дэмакратыю разлічвае на перамогу ў парламенцкіх выбарах, якія адбыліся ў нядзелю ў Бірме ці Мьянме. Гэтую нацыянальную лігу ўзначальвае Ау Сан Су Джы, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі міру, якая раней доўгія гады знаходзілася пад арыштам. І зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Навумчык, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Сергей, якія самыя апошнія звесткі наконт вынікаў выбараў? Клянулась Ау Сан Су Джы заявіла, што 70% парламенцкіх месцаў па выніках, папярэдніх выніках выбараў, яна перакананая, яе апазіцыйная партыя «Нацыянальная ліга за дэмакратыю» набірае. І ну, чакаецца, што вот сёння будуць абвешчаны папярэднія вынікі выбарчымі галоўнымі органамі Мьянмы. Але больш такая ўжо дакладная карціна канкрэтна з'явіцца не раней, чым заўтра раніцай. Ну, не гледзячы на вось гэта, чвэрць месца ў парламенце пры любых выніках галасавання будуць мець вайскоўцы. Ну, а адкуль вось такая стратэгія, так, такое правіла, ну, законам устаноўлена? Такое, менавіта, гэта ўстаноўлена Канстытуцыяй, што чвэрць парламента фармуецца прадстаўнікамі вайскоўцаў, а вайскоўцы з 1988 года, калі там адбыўся вайсковы пераварот, яны, так сказаць, фактычна кіруюць краінай. Між іншым, Алена, это ніякая не унікальная з'ява. Мы можам прыгадаць той же самы 88 год, калі быў прыняты новы закон аб Вярхоўным Савеце СССР і выбарах дэпутатаў, і ў наступным годзе адбыліся выбары на з'езд народных дэпутатаў СССР, і там, мы памятаем, 100 месцаў мела камуністычная партыя Савецкага Саюза, яшчэ на яе тады называлі «чорны сотні». Хаця фармальна яны, канечна, мелі рэальна значна больш, таму што мелі там і свае квоты ветэраны, і хто заўгодны, канечна, гэта ну, займалася камуністамі больш. Дык вось, тут Канстытуцыя гэта прадугледжвае, але калі гэта 25% вайскоўцаў, і калі, па словах Ау Сан Су Джы, 70% набірае яе апазіцыйная ліга, такім чынам практычна, ну, застаецца 75%, практычна все месцы з гэтых 75, за выключэннем 5%, набірае яна. Гэта, ну, можна сказаць, што это поўная абсалютная перамога. А можна сказаць, што Ау Сан Су Джы будзе мець уплыў на фармаванне ўраду, на хаду дзяржаўных органаў? Ну, гэта будзе залежыць, канешна, ад таго, у якой ступені прэзідэнт Мьянмы Цы Цзынь пойдзе на нейкія перамены. Пакуль што ён быў заявіў, што будзе паважаць які заўгодна выбары грамадзянаў, і ўсё ж такі дыктатура, тое, што ўсталявана там у Мьянме, гэта даволі жорсткая дыктатура. Сама Ау Сан Су Джы, як вы ўжо сказалі, яна доўгі час знаходзілася пад хатнім арыштам, нягледзячы на тое, што атрымала Нобелевскую прэмію, яе не, натуральна, яе не выпускалі. Значыць, там фактычна блакуецца інтэрнэт. Адзін з блогераў быў пасаджаны на 57 гадоў зняволення толькі за тое, што ён апублікаваў у сеціве відэа вынікаў стыхійнага бедства. Ну, потым яго, праўда, выпусцілі, але вось такі прысуд быў. Дарэчы, я згадаю, Сергій, што вельмі часта, ну, вот у ранейшыя гады Беларусь стаяла побач з Бірмай у дакладах міжнародных арганізацый, што да свабоды так, слова і свабоды так, толькі інтэрнэту. Так, толькі тут трэба ўдакладніць нашым слухачам, што Бірма ў 6 разоў больш, чым Беларусь, і, напрыклад, больш, чым Украіна, і толькі разы ў 2 па колькасці насельніцтва менш, чым Расія. Гэта краіна з амаль 60 мільёнамі насельніцтва. Это вельмі вялікая краіна. Ну і вось яна зараз, як лічаць міжнародныя эксперты, стаіць на парозе дэмакратычных перамен. Дзякую, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Навумчыка. Ну, а зараз званкі слухачоў на свабоду. Прошла так называемая інаугурацыя Лукашэнка. Он уже свой очередной захват власти превратил в государственный праздник. Уже все телерадиоканалы вынуждены показывать только его одного. Народу уже не дает даже посмотреть другие передачи по телерадиоэфиру. Только смотреть и слушать его все должны. А Татьяну Короткевич, которая победила на выборах, и Светлану Алексеевичу Лукашенко так и не пригласил. Тем самым показал еще раз, что он доволен захватом власти, и он тут собирается уже дальше править, творить беспредел. Опять евро, доллар пошел вверх заметно. Сейчас уже деноминацию строит. Потом опять девальвации и пошло по накатанной. Нагло говорит о каких-то достижениях, хотя за 5 лет в 6 раз девальвировал рубль и ограбил нас. За советским часом у продуктовых крамов пустые витрины, где повинны были быть мясные вырыбы, заставлялись баночками и банками с рыбной консервой. Такие консервы были, но напевно был не голосный загад, как витрины пустыми у очи не кидались. Да так не только с мясным было, была нестача и с другими продуктами, и навод острые. Памятаю, как люди чуть не бились, как ухопить лишнюю пачку масла. Про все не расскажешь, что переживали. Чому кажу сегодня об таким, 7 ноября. Великое количество свято великой такой революции. Что правда, 7-го и тучи с промышленной демонстрацией верности социдеалам можно было купить навод индичку венджаную. Выкидывали, только треба было успеть купить. А видаете, зауважается вось теперь у продуктовых наших крамах, но не таких грымуче поспяховых, долгие витрины снова стали заставляться на полову консервами, пачковой рыбой и другим, что не на хапун. Беднеют мясные и молочные. Что это? Некие свои часовые проблемы у крамах, те люди стали куплять меньше. Те знак огульной экономичной кризы. Только б не дать знаки советских часов. А есть те, кто по их вине шумуя трезнить. Но были ж и спецкрамы для выбранных. А я все, ну, это вызвало усмешку не сатиричную, а просто хумарную. У пригожих шафах, где стояли вины пригожие бутельки и бутылечки с дорогими винами и, наверное, якостными, с коньяком, ну и другим. Теперь все пластиковыми бутельками с пивом. Ну, ничего. Покой отовариваемся, продуктами не дренно, а слуга нормальная, только б не до советского. Дякую, что выслухали. Усяго найлепшого вам у працы, ваша слухачка. Прослушав раз в сердце, выступали там Бердонкевич, профессор, еще один спец по реформации. И вот он, например, проводил Польшу, что вот те там чудесные реформы, такие все. И что же получается? Вот официальные данные, собственные радио и по телевидению Польши. Польша, имея выход к морю, лишена флота. Раз. Второе. Судоферф, который раньше выпускал 15 кораблей, 13 тысяч рабочих было. Сейчас выпускает 2-3 тысячи рабочих. Что получается дальше? Сфера образования. 20 тысяч выпускников высших учебных заведений, найдя работы в Польше, должны были покинуть Польшу, в Германию и в Англию уехали. Что получается дальше? Сфера медицины. Сфера медицины вот так, недавно так и забустовали все медработники Польши, требуя повышения зарплаты на 300 евро. А у правительства не было этих денег, так как на радио, которое работает на Беларуси, 40 миллионов, нашли деньги. Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачоў на свабодзе. Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме. У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць. Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. Працягваем праграму. Дачка берасцейскіх журналістаў Алеся Леўчука і Міланы Харытонавай Каміла наведвае другую класу ў расійскамоўнай школе. Адкрыць беларускую для адной Камілы берасцейскія ўлады адмовіліся. Падрабязнасці ў Паўла Косціна. Уже другий год у Берасте белорусскомовная девчинка ходит у российскую школу. У больше как 300-тысячном областном центре так и не знайшлося еще батьков, которые пожадали учить своих детей по-белоруску. Вучаница другой класса Камила Ляучук каже, что уже звыклася до навучання у российскомовной классе, але каже, что дренно учиться не по-белоруску. Мне не вельми подобается учиться у русском классе, потому что дети не разумеют, и мне на уроке белорусской мовы завсёды дёргаюць, говорить, як гэта будзе. Каміла кажа, што яе любімы прадмет у школе – беларуская мова. А з настаўніцай фізкультуры дзяўчынка канфліктуе. Кажа, што ёй не падабаецца, што фізручка шыхтуе дзяцей, як у войску. У школу Каміла часта ходзіць у майцы з пагоняй. Кажа, што настаўнікі на гэта не пярэчаць. Але іншыя дзеці кажуць, што нельга такое апранаць, бо так настаўнікі сказалі. Бацькі Камілы распавялі, што Каміла часам выступае з прэтэнзіямі ў школе. Напрыклад, патрабавала дэсертны нож у сталоўцы, каб намазаць масла на хлеб, бо яно проста ляжала на лусце кавалкам. Дзіцяці адмовілі даць нож, сказаўшы, што няма, а потым Каміла заўважыла такія нажы ў руках у настаўнікаў у той жа сталоўцы. Дзяўчынка шмат займаецца плаваннем, наведвае палац водных відаў спорту, кажа яе маці Мілана. Яна ходзіць у басейн, вельмі Каміле падабаецца хадзіць у басейн, плаваць там. Зараз яна ўжо ходзіць у групу там цэнтра алімпійскага рэзерву. Тры разы на тыдзень яны там так занімаюцца сур'ёзна вельмі. І яна проста, ну, на працу неяк бралі, яна бачыла там Александру Герасімені, ей яна так спадабалася, так яе натхніла, і яна сказала, што паспрабуе падрасці і можа быць яе перагнаць. У сям'ю незалежных журналістаў прыходзіла нядаўна камісія сацыяльных педагогаў са школы аглядаць умовы пражывання дзіцяці. Бацькі Камілы не выключаюць, што іх сям'ю уключылі ў спіс нядобранадзейных, калі прыслалі гэтую камісію. Але Сляўчук здзіўляецца, як можна лічыць іх сям'ю нядобранадзейнай, калі штогод яны з Камілай падарожнічаюць па іншых краінах. Мы кожны канікулы ездзім у Польшу. Зараз мы ездзілі ў Люблін, вось, і там патрапілі на такую цудоўную прамоцію, там палац, вім шмат музеяў люблінскіх. Па сердах, вось цэлы лістапад, усе гэтыя музеі задарма. Мы толькі купілі тры квіткі там на вежу падняцца за 20 злотых, карцей мы хадзілі больш за 3 гадзіны там, і там такія музеі, што Каміла проста ў захапленні. Я думаю, што дзеці, вось, якія тут на канікулах хадзілі ў школьны лагер, блізка такое не пабачыць, таму што там вельмі ўсё інтэрактыўнае. Спадар Ляўчук распавёў, што часта даводзіцца выступаць супраць пабораў у школе. Аднак такую ініцыятыву не падтрымліваюць іншыя бацькі. Мілана кажа, што адчувае ад бацькоў іншых дзяцей пэўную нацягнутасць у адносінах. І пасля апошняга вось аднаго бацькоўскага сходу мне адна маці нават у краме просто пабачыла, спыніла і пачала размаўляць, што вы, маўляў, так неправільна. Мне так вас шкада, што вы такія вось, што-то там вы што-то хаціце, змагаецеся, вось што-то так неправільна, што как-то вы адрываецеся ад калектыва і ўсё такім духу, так мне так і я так слухала, стаяла, я не магла зразумець, што яна хоча. Незалежныя журналісты Мілана Харытонова і Алесь Ляўчук працуюць на інфармацыйнае агенцтва «Белапан». Тры разы Алеся прыцягвалі да адміністрацыйнай адказнасці за супрацу з Белсатам без акрэдытацыі МЗС Беларусі. Такім чынам, ці правільна робяць бацькі, якія дамагаюцца беларускамоўнага навучання для сваёй дачкі Камілы? Наведнікі нашага сайту вельмі актыўна сёння каментуюць гэтую тэму. Мы бачым такія каментары, што гэта добрая, шчаслівая сям'я, якая паважае сваю родную мову і нацыянальную сімволіку. Гэта праменьчык сонца ў нашым цёмным царстве. Або прапануюць нам назваць артыкул «Прыгоды беларусаў у Савецкім Саюзе». Каментуйце гэту тэму на нашым сайце свабода.орг, у сацыяльных сетках або тэлефануйце на свабоду 266-39-52. Гэта менскі нумар, які працуе круглыя суткі. Вянок памяці. Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць, якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі, раскажыце пра яго слухачам свабоды. Званіце 266-39-52. Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005. Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі. Перадача «Вянок памяці». Замест кветкі на магілу. Сёння раніцы раптоўна памёр лідар баранавіцкай дэмакратычнай супольнасці гісторык Віктар Сірыца. Яму было 62 гады. А 9 раніцы спадар Сірыца разам з лідарам прадпрымальніцкага руху Міколам Чарнавусам збіраліся выязджаць у Менск на пасяджэнне руху «За свабоду». На станцыі Баранавіча цэнтральная Віктару стала дрэнна. Рэанімабіль, які прыехаў на выклік, не змог дапамагчы, і лекары канстатавалі смерць. Паплечнікі кажуць, што Баранавічы страцілі сябра, які мог аб'яднаць многіх, кажа Мікола Чарнавус. Баранавіч патерялі очень хороший чалавек. Чалавек родился в день смерти Сталіна. Но 10 лет до пенсии он же попал в такой же самый гулаг. Его так же само прессовали, дышать не давали. И вот подорвали чалавеку здоровье, а сегодня мы его потеряли. Очень хороший человек, очень отзывчивый. В любую минуту любое время приходи, поможет, расскажет, покажет. Жыхарка Баранавічаў Таццяна Малашчанка была вучаніцай Віктара Сырыцы, а апошнія гады разам з ім дабівалася беларускамоўнай адукацыі для сваіх дзяцей. Віктар Антонавіч, калі ты вучыў мяне ў школе, калі я была ў 7 класе, ён заўсёды быў настаўнікам. І зараз ён быў настаўнікам для нас усіх тут у Баранавічах, і для мяне асабіста. Усе імпрэзы праходзілі праз яго. Я не ведаю, ён аб'ядноўваў тых, каторыя людзі варагавалі нам у жыцці. Ён нас усіх тут аб'ядноўваў, салідарызаваў, збіраў. А цяпер тут такая страта, я не ведаю, мы як былі з ім, як сям'я. Я хотела ему это вот наверное сегодня потелефоновать на код того, что наш класс был учился хлопчик пришел. И у нас новый классный керовник будет историком, я бы Виктор Антонович был по жизни. Ну я думаю, Виктор Антонович все это ведает, потому что я ведаю то, что смерти нема. И в это веру, и просто он сошел в вечный город. Віктар Сырыца быў старшынём Баранавіцкай рады таварыства беларускай мовы, мясцовым лідарам руху за свабоду. На сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах ён быў сябрам тэрытарыяльнай выбарчай камісіі ў Баранавічах і адзіны прагаласаваў супраць зацвярджэння выніковага выбарчага пратаколу на знак пратэсту супраць фальсіфікацыяў. Калі Мікола Статкевіч быў за кратамі, Віктар Сырыца адведваў ягонага бацьку Віктара Статкевіча, які жыве ў Баранавічах. Як кажуць сябры нябожчыка, развітанне і пахаванне адбудзецца праз некалькі дзён.